Beste mijnheer, mevrouw, gisteren tijdens het winkelen in uw kledingzaak heeft uw verkoper mij niet goed behandeld. Ik vroeg hem om mij te helpen, maar hij hielp mij niet. Wanneer kan ik uw reactie ontvangen met betrekking tot mijn klacht? Met vriendelijke groet, Wasim.